Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

sam. Oddzielaj nas od nienawiści idei Marsa, ty oddzielaj nas. Przemy cię swoją siłą, gdy będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Oddzielaj nas. Przed pustką zasłoń nas. Przed błędnym hasłem, słowem, ty mocno zasłoń nas. Yeah.

Harder to hold.